crisi, 200.000 exemplars finançats per un personatge que ha fugit del país i que a la doble plana central admet que ha robat 492.000 euros als que més en roben per denunciar-los i construir alternatives a societat. He robado un joven català. He robat. Fet curiós que el dia abans de regui no té de moment cap imputació ni la policia de moment l'està buscant. I construir alternatives. I que tampoc s'ha obert cap procediment judicial. Cal dir que això està molt planificat, que no és un bot, ni molt menys, sinó que és una persona que, bueno, amb l'ajut de bastantes altres persones, fins i tot d'advocats, i bueno, ho ha publicat, ha repartit aquests 200.000 exemplars, i bueno, caldrà veure de què passa amb les entitats financeres, que fins i tot ell, a l'article, explica quina quantitat deu a cada entitat financera. No, però imagina't, diu, escric en aquestes pàgines per fer públic que he expropiat, diu ell, 442.000 euros a 39 entitats bancàries a través de 68 operacions de crèdit, incloent interessos de demora. La cifra actual del deute és de més de 500.000 euros que no pagaré. Joven català antisistema. Joven català antisistema. Alternatives de societat. I construir alternatives de societat. I construir alternatives de societat.